أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden değerli dostlar. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlamadan öncelikle Van Bahçesaray'da çığ faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize ve yine son olarak dün İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahu Azze ve Celle'den rahmet niyaz ediyorum. Allahu Azze ve Celle onlara merhametiyle muamele etsin. Yaralılara acil şifalar, geride kalanlarına ise ailelerine, akrabalarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allahu Azze ve Celle cümlemizi afetlerinden muhafaza eylesin. Bildiğiniz üzere kıymetli kardeşlerim, son iki sohbettir Tefsir-i Furkan'da gündemi fazlasıyla meşgul eden hususi, özel konuları ele almıştık. Bugün ise Allah nasip ederse, inayet lütfederse, En'am suresi 15. ayet-i kerime ile 16. ayet-i kerimelerimizi sohbetimizin konusu olarak işleme gayreti içerisinde olacağız. Özellikle 16. ayet-i kerime üzerinde duracağımız için ben mealen tilavet etmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Sonrasında da bu ayet-i kerime ile aslında mezc etmek istediğim, gündeme taşımak istediğim bir bağlantı kurup da esas onu bir gün azık olarak paylaşmak istediğim meseleyi inşallah sizlerle konuşacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 16. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Ba'de e'uzu billah. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Belki ben mealen tilavet ederken birçoğunuzun aklından, gönlünden geçmiş olabilir. Kurtuluş konusu, yani yevmül kıyamede Rabbimizin rızasını kazanmış olmak konusu. Acaba tefsir sohbetinin konusu nasıl olabilir? Yani Abdullah kardeşiniz kurtuluşla alakalı, kurtulmakla alakalı, esas yevmül kıyamede Rabbimizin rızasını kazanmak olmak, bu konuyla alakalı neler söyleyecek diye merak buyurmuş olabilirsiniz. Ama ben bu konuya hazırlanırken bu ayeti kerimede Allahu Teala kurtuluşa erenlerden bahsediyor. Tamam, yani buranın açılacak, tafsilatlandırılacak bir yönünün olmadığı bir gerçek. Ama bu derse hazırlanırken tam o süreçte Kudüs Mescidi Aksa işgal ve yine işte iki devletli çözüm, 100 yıl anlaşması, sözde barış planı gibi konuların tam böyle revaçta olduğu, geçtiğimiz haftayı kastederek söylüyorum. O zaman diliminde aynı şekilde Kudüs için de çok dualar yapıldı meydanlarda, biliyorsunuz. Yine aynı şekilde Allah'ın senalar olsun biz de yaptığımız amellerimizi Rabbim katında kabul ve makbul eylesin, şahitlik olarak gösterme bağlamında meydanlardaydık. Kudüs'ün işgalden kurtulması için ellerimizi semaya kaldırdık. Bu değil kastım ama fazlasıyla dua etmiştik ve ediyoruz da. Dolayısıyla ben bu ayeti kerimeyi, kurtuluş meselesini, kurtulmak meselesini aslında biraz tam da o dönemde Aksa ve yine vesaire beldelerimizin işgalden kurtulması için dualarımızın semaya yükseldiği o dönemde bu ayeti kerimeyi biraz dua konusuyla ilişkilendirmek istedim. Şimdi sorsam hepinize ayrı ayrı, imkanım olsa, fırsatım olsa desem ki Allah-u Teala'nın razı olduğu kullarından olmayı murad eder misiniz? Bunu abesle karşılarsınız. Bu sual abesli yani. Bir Müslüman, Allah-u Teala kulluk için dünyada var olan bir mümin, bir inanan, bir kişi daha doğrusu, Allah-u Teala'nın tabii ki rızasını kazanmayı murad eder. Dolayısıyla biz yer yer ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Bazen özelde, bazen cemai olarak. Diyoruz ki ya Rabbi bizi razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Amin diyoruz. Ya Rabbi bizi kurtuluşa erenlerden eyle. Bakara suresinin ilk ayetlerinden değil midir? Ulaike humul muflihun. Şüphesiz ki onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah. İşte onlardan olmayı murad ediyoruz. Bunun gayretini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çizgide bir kulluk, bir kamet göstermeye çalışıyoruz. Ama bununla birlikte de dua yapıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bizi cennetliklerden eyle, razı olduğun zümreye ilhak eyle diye dua ediyoruz. Tıpkı geçtiğimiz hafta özelde söylüyorum, Kudüs'ün işgalden kurtululması için dua ettiğimiz gibi, yine bir dönem Doğu Türkistan için dua ettiğimiz gibi, totalde de genelleştiriyorum, İslam ümmetinin kurtuluşu için yer yer ne yapıyoruz? Ellerimizi semaya kaldırıyoruz, Rabbimize niyazlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla kurtuluş meselesini, kurtuluşa ermek meselesini dualarımızın bir parçası olması hasebiyle ben bugün inşallahü teala sohbetimin konusu olarak dua kültürünü işleme gayreti içerisinde olacağım. Çünkü önemli diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta meydanlarda yapılan çağrılar, niyazlar, söylemler, Allahu Teala yakarışlar hepsini bir totalde inşallah bugün masaya yatıracağız. Temelde bu akşam neyi öğrenmiş olacağız inşallahü rahman. Rabbim evvela sözlerimi nefsimde, sonra da siz değerli kardeşlerimin nefislerinde tesirli kılsın. Amel etmeyi nasip etsin. Ama şunu öğreneceğiz. Dua kültürünü öğreneceğiz. Her şeyin bir fıkhı var değil mi? Kerim kardeşlerim, değerli dostlar. Her şeyin bir fıkhı var. Her şeyin bir ilmi hali var. Siyasetin bir ilmi hali var. İbadetlerimizin bir ilmi hali var. Adab-ı muaşeret ilmi hali var. Bakıyoruz. Nihayetinde diyorum ki ben duanın da bir ilmi hali olmalı. Dua fıkhı olmalı. Duaya dair de inşallah bugün bir şeyler konuşma gayreti içerisinde olacağız. Şimdi dostlar, dua birçoğumuzun küçükken öğrendiği, örfen öğrendiği, manen, hani manen mütevatir, bir de lafzen mütevatir vardı ya, bizim ailelerimizden, dedelerimizden, nenelerimizden, büyüklerimizden, akrabalarımızdan görerek öğrendiğimiz namaz gibi en meşhur ibadetlerdendir. Yani dua, şöyle ellerini kaldıracaksın, başında şöyle dua yapacaksın, sonunda şöyle bitireceksin. Bu sonrasından, tafsilatını sonradan etüt ettiğimiz bir ibadet. Temelde baktığınız zaman küçük yaşlardayken birçoğumuz babamızdan, annelerimizden, dedelerimizden, büyüklerimizden dua yapmayı öğrenmişizdir. Dolayısıyla ben burada duanın çok spesifik ve derinlemesine, tarifine vesaire girmek istemiyorum. Asıl konuma geleceğim ama dua İslam dininde ibadetin bir parçasıdır. Dua İslam'ın dışında bir şey değil. Ve hatta ötesini söylüyorum, birazdan hadisi paylaşacağım inşallah. İbadettir. İbadetin kendisidir. Yani Allahu Azza ve Celle'ye yakarmak, ona istianda bulunmak, ondan yardım dilemek, ona acizliğimizi hissettirmek, göstermek adına ellerimizi semaya kaldırıp gözyaşları dökmek, ondan istemek hem kulluğumuzun bir gereği hem de nedir? Dua ibadetin bir parçası olması hasebiyle ibadettir. Dua sözlükte istemek demektir. Ama ıstılahi olarak Allahu Azza ve Celle'ye bir anlamda sığınmak, yakarışımızı dile getirmek, yardımını, Allahu Teala'nın yardımını ve affını istemek manalarında tariflenmiştir. Ama dedim ya, esas konum bu değil. Esas bunun üzerinde yoğunlaşmak istemiyorum. Allahu Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde, ayetinde duaya yer vermiş. Hatta birçok ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle duanın nasıl yapılacağını bizatihi bize öğretmiş. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Allah-u Teala Rabbimize nasıl yalvaracağımızı öğretmiş. Dolayısıyla dua bizim bizatihi Kur'an'dan öğrendiğimiz bir gerçek. Az önce söyledim, ibadetin bir parçasıdır dedim. Oraya geleceğim inşallah. Allah-u Azza ve Celle buyuruyor ki وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي Ey kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni senden soracak olurlarsa, gelip beni sana soracak olurlarsa, söyle onlara de ki, ben çok yakınım. Bunu not etmenizi istirham ediyorum. Birazdan bir sohbet konumuzun, alt başlığımızın içeriğiyle alakalı çünkü. فَاِنِّي قَر۪يبٌ Ben çok yakınım. Eğer ki dua ederlerse ben onların dualarına icabet ederim diyor Allahu Azze ve Celle. Yani kulların duası, Allahu Teala'nın duaya icabeti ve az önce söylediğimiz ibadetin dinin bir parçası ve ibadetin bizatihi kendisi olduğunu ortaya koyan ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Başka yine duanın ibadetin bir parçası, ibadetin bir kısmı olduğunu ifade etmek adına bir ayet-i kerime daha paylaşmak istiyorum. Bismillah. Ed'uni estecib lekum. Ayet-i kerime Mümin suresinde geçiyor. Ed'uni estecib lekum. Bana dua ediniz, ben de icabet edeyim diyor Allahu Azze ve Celle. Yani kaldırın ellerinizi semaya, Allahu Teala'dan isteyin, ben de sizin dualarınıza icabet edeyim diyor. Ayetle sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise "Ed-dua muhul ibade." Dua, tam tercüme veriyorum, tam bizim anlayacağımız karşılığını paylaşacağım inşallah. Dua ibadetin beynidir diyor. Muhul ibade, özüdür yani. Çok önemli bir yer tutar demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu Efendimizin hayatından örneklerle zenginleştireceğiz inşallah. Sahabelerin hayatında da dua çok önemli bir yer tutuyordu. Bunu da inşallah onları misafir olarak ağırlayıp paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Ama duanın ibadetin bir parçası ve hatta hadisi şeriften hareketle ibadetin özü olması hasebiyle bunu ifade ettik. Ama asıl konumu konuşmak istiyorum. Tamam. Duayı zaten biz biliyorduk az önce de bunu. Hem ikrar ettik hem itiraf ettik. Küçük yaşlardan çocuklarımızın öğrendiği, bizim de küçük yaştayken öğrendiğimiz bir ibadet türü olduğunu söyledik. Ama asıl neyi konuşmak istiyoruz? Girizgahta da ifade ettim. Dua kültürünü konuşmak istiyoruz. Nasıl dua etmeliyiz? Dua ederken dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Şu detaya girmeyeceğim kardeşler. İlmihallerde yer yer rastlamışsınızdır. İşte diz çökmekten, kıbleye dönmekten, işte hatta çok dik oturmaktan, böyle lalettayn, gelişi güzel değil de bir ciddiyet içerisinde dua etmek. Bu detaylara girmiyorum. Çünkü bizim şu anda bununla alakalı değil bizim konuşacağımız konu. Biz dua ederken, duanın kabul olması için gerekli bir takım hususlar var. Naslardan elde ettiğimiz bir takım veriler var. Bunları konuşacağız inşallah. Dolayısıyla her şeyin bir fıkhı olduğu gibi duanın kabulü bağlamında da bir fıkıh var. Bir ilmihal var. Bir kültür var. Siyasetin bir ilmihali var. Bir fıkhı var. Az önce söylediğim ibadetlerin bir fıkhı var. Bir ilmihali var. Müstakil olarak konumuz olması hasebiyle söylüyorum, duanın da var. Bunu naslardan çıkarıyoruz. İlavesi olabilir mi? Olabilir. Bizim söylediğimize katılmıyor olabilir misiniz? Bir eleştiri gelebilir mi? Gelebilir. Mutlak doğru olduğu anlamından değil, naslardan duaların kabulü için olması gerekenler diye toparlamaya çalıştığımız 3 tane mesele var kıymetli kardeşler. Birincisi, duanın kabulü için aracı şart değildir dostlar. Bu birinci konu. Bunu açacağım inşallah. Ama ehemmiyetine binaen bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Duanın kabul olması için bir aracının olması kabulü için şartlardan bir tanesi değildir. Yani benim Rabbimin nezdinde yakarışlarımın kabul olması için, ona ulaşması için, Allahu Azza ve Celle'ye varması için benim illaki birisini duama aracı kılmam gerekmiyor. Sözlerimin çok iyi anlaşılmış olmasını ümit ederek detaylandırmıyorum. Bunu çevrenize bakabilirsiniz. Bununla karşılaşıyoruz. Siz Allahu Teala'ya günah işlemiş olmanızdan ötürü ki Beni Adem'e, yani Adem oğluna günah yazılmıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla insanlar şöyle ikiye ayrılmaz. Günah işleyen ve günah işlemeyen değil. İnsanlar ikiye ayrılır. Günah işleyen ama günahına tevbe eden, tevbe etmeyen. Dolayısıyla biz günah işliyoruz ve günahlarımızın affı ve mağfireti için ellerimizi Allahu Teala'ya kaldırıyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Ya Rabbi, bizleri aff ve mağfiret eyle diyoruz. Birileri de hayır, bu aff ve mağfiretin gerçekleşmesi için aracının şart olduğunu söylüyor. Hayır. Aracının şart olmadığını, bizim yakarışlarımızın bizatihi Allah'a aracısız bir şekilde ulaştığını bizatihi haber veren alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Kesinlikle dualarımızın kabulü için araya birilerini koymak gerekmiyor. Tövbe mi etmek istedin kıymetli kardeşim? Tövbeni Allahu Azza ve Celle'ye yapacaksın. Allahu Teala'dan isteyeceksin. Ya Rabbi, ben bugüne kadar şu şu şu günahları işledim. Samimiyetle, nasuh bir tövbeyle ellerimi açtım, gözyaşı döküyorum, isyan ediyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi, benim günahlarımızı bağışla, bağışla. Allahu Teala'nın bizden de istediği dua kültürü ve bunu kültürün bir parçası bu. Allahu Azze ve Celle az önce okuduğum ayeti kerime de kıymetli kardeşler. Bakınız, bu önemli. Eğer ki biz Rabbimizden isteyeceğimizi, bizatihi Rabbimizden isteyemeyeceğimiz düşüncesine sahipsek, o zaman Allahu Teala bize yakın değil, uzak. Ulaşılmaz. İlla ki dualarımızın kabulü için bizden daha üstün olduğuna inandığımız birilerinin devreye sokulması. Vallahi bu düşünce İslami değildir. Uzaktan yakından İslam'la alakası yoktur. Allahu Azza ve Celle, فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ. Ayet okuyorum. Kardeşiniz Abdullah'a ait bir söz değil bu. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, beni senden soracak olurlarsa onlara haber ver ve de ki ben çok yakınım. Allahu Azza ve Celle, onlar dua ederlerse ben icabet ederim diyor. Onlar dua etsinler ama aracısız sakın etmesinler, ben etmem, icabet etmem demiyor Allah. Etsinler diyor, benden istesinler diyor Allahu Azza ve Celle. Çünkü ben onlara çok yakınım buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Yakın olan, birazdan inşallah bir hadis-i şerif paylaşacağım, bize çok yakın olduğunu söylüyor olması. Başka bir ayet-i kerime paylaşayım mısın? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah Allah Allah. İnsanı diyor biz yarattık. Onun neye muhtaç olduğunu fıtri olarak da en iyi biz biliriz diyor Allah. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ demiyor mu ayet-i kerimede, başka bir ayet-i kerimede? Yaratan bilmez mi? آمَنَّا وَصَدَّقْنَا. Ama az önce okuduğum ayet-i kerimenin devamında diyor ki, نَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allahu Ekber. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allahu Azza ve Celle'ye yakarışlarımızın ulaşması için vallahi aracıya gerek yok. Birilerinin araya girip, devreye girip de dualarımızı onların vasıtasıyla ulaştırılması düşüncesi İslami değildir. Allah, فَاِنِّي قَرِيبٌ. Ben size çok yakınım, siz yeter ki isteyin. اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Benden isteyin, ben icabet edeyim diyor Allah. Benden aracısız istemeyin, yoksa icabet etmem demiyor ki Allah. Böyle bir şartı yok. فَاِنِّي قَر۪يبٌ. Ben çok yakınım. Bu söylediklerimizi teyit mahiyetinde, bir de desteklemek mahiyetinde, faydalı olacağını ümit ederek bir rivayet paylaşmak istiyorum. Kaynağını da hemen ifade edeyim ki, Bukhari ve Müslim tahric etmiş, sahih bir senetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bize Allahu Teala'nın bize çok yakın olduğunu ve Allahu Teala'nın yakın olmasından ötürü de nasıl dua edilmesi gerektiğini anlatan bir rivayet. Ebu Musa el-Eş'ari naklediyor. Diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle bir seferdeydik. Yolculuk yapıyorduk yani. Sonra diyor, vadilere çıktık, vadilerden indik. Yani bir tepeye çıkıyorduk, tepeden aşağı iniyorduk. Yani böyle bazen tepe, bazen ova. Yolculuk sırasında diyor, her tepeye çıkışımızda ve her tepeden aşağıya inişimizde tekbirler getiriyorduk. Tepeye ulaştıklarında Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir getiriyordu sahabeler. Ebu Musa Aleşari anlatıyor. Diyor ki tepeden aşağıya indiğimiz zaman, ovaya ulaştığımız zaman diyor, o zaman da tekbirler getiriyorduk. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama nedenli bağırıyor olmalılar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra sahabelerini durduruyor, onların yanına geliyor ve diyor ki, canınızı acıttınız ya, ne bağırıp duruyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi aynen böyle. Diyor ki canınızı acıttınız. Çok bağırıyorsunuz. Kıymet verin canınıza. Siz diyor, sizi işitmeyen bir zat mı var zannediyorsunuz? Sesinizi sizi duymayacağından ötürü duyurmaya mı çalışıyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizin inandığınız Allah sizi duyar. Sizin inandığınız Allah sizi görür. Canınızı acıtmayın. Kendinize kıymayın. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle noktalıyor sözlerini. Diyor ki canınızı acıtmayın, bağırmayın. Çünkü kendisinden istediğiniz Allah sizin şu anda üzerine bindiğiniz bineğin boynundan size daha yakın. Onun mesafesi ne kadar olabilir ki? Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Kays'a dönüyor. Diyor ki Abdullah, sana cennet hazinelerinden bir hazineyi öğreteyim mi? Tabii ki ya Resulallah diyor. Ben de size öğreteyim inşallah. Ben de sizinle paylaşmış olayım. Şimdi paylaşacağım hazine cennet hazinelerinden bir tanesi. Sahip olmak lazım. Tabii diyor Abdullah İbni Kays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abdullah, la havle ve la kuvvete illa billah, cennet hazinelerinden bir hazinedir. Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billah. Dolayısıyla bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelere öğrettiği ve onlardan da bize miras kalan bu hadisi şeriften biz aslında Allahu Teala'dan isterken aracısız isteyebileceğimizin en güçlü delillerinden bir tanesidir. Hatamız mı var? Vallahi var. Günahımız mı var? Fazlasıyla var. Denizdeki köpükler kadar belki. Ama o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla haber veriyor. Denizdeki köpükler kadar günahı da olsa kullarımın, onlar benden af ve mağfiret istedikçe arşıma ve celalime yeminle söylüyorum ki onları affedeceğim. Allahu Ekber. Aracıya gerek yok. Dolayısıyla dua kültürünün en önemli konularından, hususlarından bir tanesi aracısız bir şekilde Allahu Teala'dan istemek. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ikinci konu, duaların kabulü için olmazsa olmaz şartı söylüyorum. Çok net söylüyorum. Hani derdimiz oydu ya. Dedim ya, bu dersi hazırlanırken Kudüs'ün işgalden kurtulması için dualarımızı çoğaltmıştık. Hakeza Doğu Türkistan için öyle. Myanmar için öyle. Ve İslam beldelerinin hepsi için söylüyorum. Mustazaf kardeşlerimiz için de aynı öyle. Bak şimdi az önce daha sohbete başlarken çığın altında kalmış kardeşlerimize rahmet dilesin diye dua ettik. Daha doğrusu Allahu Teala'nın rahmetiyle muamele etmesi için duada bulunduk. Yaralılara acil şifalar diledik. Hep dua ediyoruz. Ama dualarımızın kabul olması için olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi kıymetli kardeşlerim, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmek, helale ve harama dikkat etmek, yine bunun bir parçası olarak emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk etmemek. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Siz fütursuzca ya da biz, kendimi de dahil ederek söylüyorum, Allah Azze ve Celle'nin helallerine ve haramlarına riayet etmeyeceğiz. Allah'ın helal dediğini fiiliyatlarımızla haram addedeceğiz. Haram addettiklerini de hiçe sayarak bu anlamda helal sayacağız. Hayatımızda Allah-u Teala'nın sözü hiç hakim olmayacak. Gelişi güzel, laletten bir hayat yaşayacağız. Hevanın ve arzuların ilah edinilmiş olduğu bir hayat ikame edeceğiz. Ve sonra da ellerimizi semaya kaldıracağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi beni razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Kıymetli kardeşlerim çok net söylüyorum. Böyle bir dünya yok. Çünkü duanın kabul olması için olmazsa olmazlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin belirlemiş olduğu çerçevede hayat sürmek, helale harama riayet etmek. Daha da spesifikleştiriyorum. Haramla beslenenin duası semaya yükselmez. Bedenini haramla işgal ettirmiş, doldurmuş birisinin dualarına Allah icabet etmez. Çok keskin mi? Evet. Delil var mı? Var. Paylaşacağız inşallah. Kızmayasınız bana. Duayı kabul edecek olan Allah'tır. Amenna ve saddakna. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla biz öğrendik. Efendimiz bize miras bıraktı. Dedi ki haramla beslenen vücudun duasını Allah kabul etmez. Emri bil maruf ve nehyi anil münkeri terk edenin duası başından göğe yükselmez. Dua etse dahi Allah icabet etmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birkaç tane söylediklerimin en azından şer'i bir delilinin olduğunu ispatlamak adına birkaç tane hadis paylaşmak istiyorum. Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yıl bir fiil hizmetinde bulunmuş sahabedir biliyorsunuz. Allah ondan razı olsun, cümlesinden razı olsun. Enes bin Malik, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim bir isteğim var. Diyor ki söyle Enes. Bukhari kaynaklı olduğunu da hemen ifade etmiş olayım burada. Diyor ki evet. Ya Resulallah, ben dua ettiğim zaman dualarımın Allah katında kabul olunduğu kullardan olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Soru net değil mi kardeşlerim? Ben duamın kabul olmasını istiyorum. Ne yapmam lazım? Belki birçok madde saymasını beklerken Enes bin Malik, belki diyorum, yorumluyorum yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e sadece şu cümleyi söyledi. Dedi ki Enes, helal ye. Nasıl yani? Dedi ki helal ye, Allah senin dualarına icabet etsin. Helal ye, helal. Bunun mefhumu mukhalefetine kıymetli kardeşlerim. Siz haram yiyecek olursanız, bedeninizi haramla besleyecek olursanız Allah sizin dualarınıza icabet etmez. Türkçesi bu. Çok net. Enes radıyallahu anh'ın üzerinden biz bir şey öğrendik bugün. Az önce bize lazım olacağı düşüncesiyle size bir soru sordum. Dualarımız Allah katında kabul olunan dualardan olmasını istiyor muyuz? Evet dedik. Evet, aslında sözümüzü ne yaptık? Şahit kıldık. Enes radıyallahu anh bize öğretiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor daha doğrusu. Diyor ki siz duanız kabul olsun istiyorsanız helal yiyeceksiniz, helalle besleneceksiniz. Allahu akbar, bu kadar önemli. Soruyorum, bugün hayatımızda ne kadar helal yiyebiliyoruz? Allahu Teala'nın emri gereği helal yemeye, helal kazanmaya, helal bir hayat inşa etmeye çalışıyor olsak da bugün üzerimize tatbik edilen fasit sistem vallahi buna istediğimiz gibi müsaade etmiyor. Çevremiz haramlarla çerçevelenmiş. Çepeçevre kuşatılmış adeta. Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ya Resulallah, Taberani'nin takriz ettiği bir rivayettir. Diyor ki ya Resulallah, Benim için diyor Allah'a dua eder misin? Bak hep dualaşıyorlar. Birbirimizi dualardan unutmayalım inşallah. Sahabeler bu adeti sık sık yapıyorlarmıştı. Diyor ki ya Resulallah, benim için Allah'a dua eder misin? Diyor ki Sa'd, ne isteyeceğim Allah'tan? Çünkü sahabelerin meramları farklı farklı oluyor biliyorsunuz. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki ya Resulallah, Allah'a öyle bir dua et ki, de ki ya Rabbi, Sa'd bin Ebi Vakkas, senden bir şey istediğinde onun duasını geri çevirme Allah'ım. Allahu Ekber. Çok yani Sa'd bin Ebi Vakkas hakikaten işi biliyor. Radıyallahu anh. Yani yapılabilecek, söylenebilecek en yerinde ve böyle mükemmel bir cümle. İşi tamamen kökten bitiriyor yani. Diyor ki ben eğer Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bunu isterim, o da bunu yerine getirirse ben Allah'tan ne istersem yerine getirecek. Allahu Ekber. Birazdan sahabe bunu bildiği için başka bir örnek var, paylaşacağım inşallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sa'd, senin istediğini yapacağım. Yani ben Allahu Teala'ya dua edeceğim ve diyeceğim ki ya Rabbi, Sa'd bin Ebi Vakkas senden dua mahiyetinde ne isterse icabet et Allah'ım, geri çevirme Allah'ım diye dua edeceğim, ama senden bir şey istiyorum. Buyur ya Resulallah. Diyor ki Sa'd, haram yeme. O kadar. Yok ha, başkası yok, bitti. Haram yeme. Sonrasında bir nasihati var aleyhissalatü vesselam, diyor ki cehenneme en layık beden haram lokmayla beslenen bedendir. Allahu Ekber. Allah bizi muhafaza eylesin. Sa'd bin Ebi Vakkas, Enes bin Malik ve bu hadisi şeriflerden, daha doğrusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerinden biz anlıyoruz ki helal lokma ve helal kazanç, helal yaşamak, helalle beslenmek duanın kabul olması için olmazsa olmazdır. Ama bugün böyle yapmıyoruz. Affınıza sığınarak söylüyorum, bu örneği veriyorum ama önemli. Yıllar önce burada o günleri bizden çok daha iyi hatırlayan büyüklerimiz var, abilerimiz var. Ekranları başında daha keza öyledir. Yıllar önce umumu haneleri kurban keserek besmeleyle ve duayla açıldığına biz şahidiz. Değil miyiz? Ben size daha da fecisini söyleyeyim. Şu anda bu ülkede, bu topraklarda hüküm belirleme selahiyetine sahip parlamenter meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllar önce besmelelerle ve dualarla açılmadı mı? İşte biz buraya itiraz ediyoruz. Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan bir sistemin inşası, açılışı, artık siz onu kendiniz doldurun Allah için. Oraya ne derseniz deyin. Ama siz bu işi gerçekleştirirken ellerinizi kaldırıyorsunuz. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Onun hayrı olmaz. Sen zaten işleyeceğin kadar şer ve günah işlemişsin. Allah'ın helallerini haram kılan yasayı, daha doğrusu sistemi inşa edeceksin. Açılışında hayırlara vesile olsun diye dua edeceksin. Dua kültürü bu değil. İslam'ın razı olduğu dua bu değil. Bu dua fıkhının bir parçası hiç değil. Şeytani işler yaparken besmele çekmeye benzer. Faizle iştigal edeceksin, hayırlı olsun diyeceksin. Hayır. Hayırlı olsun bir temenniyse, bir duaysa, İslam'ın öngördüğü böyle bir dua yok dostlar. Acama gerçek. Haram meselenin, haram işin üzerinden hayır temenni edilmez. Haramın hayrı olmaz. Umumahane açacaksın, kurban keseceksin, besmelelerle ellerini semaya kaldıracaksın, hayırlı olsun diyeceksin. Böyle bir dünya yok. Sen kiminle dalga geçiyorsun? Sen kiminle alay ediyorsun? Duayla mı? İslam'la mı? Müslümanlıkla mı? Rabbimizle misin maaşı? Hayır. Yine bunu kendi ferdi hayatımızdan örneklerle de çoğaltabiliriz. Haram yiyoruz. Ellerimizi semaya kaldırıyoruz ya Rabbi. Bizi razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Senin daha midende, zihninde, gönül dünyanda Allah'a yer vermemişsin. Allah senin duanın neresine icabet etsin? Sen hayatında Allah'a söz hakkı tanımamışsın. Allah senin duanın neresine icabet etsin? Hiçe saydığın Allah'tan hangi hakla bir şey istiyorsun? Hı? Helalleri haram sayacaksın futursuzca. Haramları helal sayacaksın. Hayatında Allah-u Teala söz hakkı tanımayacaksın. Ellerini semaya kaldıracaksın. Ya Rabbi bağışla, affeyle, beni razı olduğun kullarından eyle. Yok öyle bir dünya. Allah'ın sözü senin hayatında geçecek. Hata, kusurla işlediklerin karşılığında da Allah Azze ve Celle'den isteyeceksin. Hem haram yiyeceksin, hem haramla besleneceksin. Allah'ın haramını hiçe sayacaksın. Sonra da beni razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Allah'ın bizden razı olması için evvela biz helale ve harama dikkat edeceğiz. Emr bil maruf ve nehy anil münker. Ya Rabbi, coğrafyamızdaki işte tüketilen bu içkilerden bir an evvel bizleri arındır. Amin de. Sen o içkinin yaşadığımız coğrafyada o musluğun kapatılması için, kökten kurutulması için ne yaptın? Hı? Ellerini semaya kaldırmanın dışında fiili olarak ne yaptın? Ben söylemiyorum ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, hadis, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz, ya da sizin üzerinize azabın gelmesi yakındır diyor Resulullah Efendimiz. Sonra diyor ellerinizi semaya kaldırırsınız, dua edersiniz, Allah Azza ve Celle sizin duanıza icabet etmez. Ya Rab, emri bil maruf ve nehy anil münker yoksa duaya icabet yok. Net. Bunun bir parçası gereği, bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticileri muhasebe etmezsek, Allah bizim dualarımıza icabet etmez. Ya Rabbi Müslümanları ıslah et. Bu Müslümanları ıslah edecek olan bu yöneticilerdir. Sen ne yaptın? Kıyam ettin mi? Hakkı söyledin mi? Ya da Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi kulluğun bir gereği ve farz. İnsanlar buna davet ettin mi? Ya Rabbi senin şeriatını istiyorum. Emr bil maruf ve nehy anil münker duanın kabulü için şartlardan bir tanesidir. Az önce söyledim. Helal yemek, haramlardan sakınmak yine duanın kabulü için bir şarttır. Bununla ilgili çok meşhur bir hadisi şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Buyuruyor ki, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولِ. Sonra diyor bir adamdan bahsetti. Hadis uzun. Ama iyi anlayın Allah için. Aleyhissalatü vesselam sonra bir adamdan haber veriyor. Bir adamın hadisesini paylaşıyor. Aleyhissalatü vesselam. يُطِيرُ السَّفَرْ اَشْعَثَ اَخْبَرَ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي مَطْعَمُهُ حَرَامُ مَشْرَبُهُ حَرَامُ مَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُذِيَ بِالْحَرَامُ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكِ. Diyor ki saçı başı dağınık, uzunca bir yoldan gelmiş bir adamdan bahsetti diyor ravi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamdan haber verdi. O haber verdiği adamı vasfediyor. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. O diyor ellerini semaya kaldırmış ki, buraya hemen bir parantez açıp kapatıyorum. Muhaddislerin bazılarına göre saçı başı dağınık, uzunca yoldan gelmiş olan kardeşler, uzun yolculuk yapanlar da böyle emareler olur. Yani hakikaten yoldan geldiği belli olur. Diyor ki muhaddislerden bazıları, bu yolculuk hac yolculuğu olabilir. Çünkü hemen ellerini semaya kaldırmaktan bahsediyor. Kabe'de olabilir. Hac yolculuğundan bahsediyor olabilir diyor. Mümkün. Ama olmak zorunda değil. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ. Ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki ya Rabbi ya Rabbi. İstiyor Allah'tan. Rabbinden bir şeyler istiyor. Uzunca yolculuktan gelmiş saçı başı dağınık olan o adam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. مَطْعَمُهُ حَرَامُ. Yediği haram. meşrebuhu haram, içtiği haram, melbesuhu haram, giydiği haram, ve guziye bil haram, haramlarla beslenmiş ve iştigal ediyor. Fe enne yustecabu lidalik. Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Ya Rab. Bugün hayatımızı haramlar çerçevelemiş. Çepeçevre haramlar kuşatmış. Hocam diyor, sen yemezsen ben yerim diyor. Faiz bu kadar futursuzca, hadsizce. Ama senden benden fazla da dua ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in tahric ettiği bu hadisi şerifte fe enne yustecabu lidalik. Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Baştan sona haram. Dolayısıyla duanın kabul olması için olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu kıymetli kardeşler. Bunu da bu şekilde burada ifade etmiş olalım. Tabii üçüncü konu kıymetli kardeşler ve ekseriyetle de yanıldığımız ve pas geçtiğimiz bir konu. Dua sebepler dünyasını terk etmeyi gerektirmez. Burası anlaşılsın istiyorum. Şimdi dua ediyoruz. Ne diye dua ediyoruz? Size güncel bir dua yapayım. Diyeyim ki, ya Rabbi, mukaddes toprak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı gasıp Yahudi varlığının necis postallarından kurtar. Allahümme amin. Bu bir dua. Ama dua, sebepler dünyasında yerine getirilmesi gerekenleri terk etmeyi gerektirmez. Başka bir ifadeyle, dua etmiş olmak, sebepler dünyasında yapılması gerekenleri yapmış saymak yerinde değildir. Sebepler dünyasında yapılması gerekenler farklı bir mesele, dua farklı bir mesele. Biz bugün Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması için dua ediyoruz. Ama Mescid-i Aksa'nın kurtulmasını sağlayan sebeplerden olan, güç niteliğinde olan orduların harekete geçirilmesi meselesini gündeme getirmiyoruz. Daha doğrusu bunun için çalışmıyoruz. Bu dua fıkhına uygunluk arz etmiyor kıymetli kardeşlerim. Sebepler dünyasına dair gereklilikleri yapmak farklı bir şey, dua yapmak farklı bir şey. Biz sebepler dünyasında gereklilikleri yapmakla sorumluyuz. Sonrasında bunu duamızla zenginleştirmekle sorumluyuz. Çok farklı şeyler. Ben dua ettim. Allah Mescid-i Aksa'yı gasıp Yahudi'den, onun varlığından, o necis işte kafirlerden kurtarsın demekle olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sebepler dünyasında gereklilikleri yerine getirmek çok farklı bir şey. Buna dair birçok örnek verilebilir. Mesela ben yeri geldiğinde hilafetin farziyetini konu ettiğimizde kardeşlerimiz vallahi biz de istiyoruz diyor. Ama hilafetin ikamesi için gereklilikleri yerine getirilmediği müddetçe sadece dua hilafetin gelmesini sağlamayacaktır. Çünkü bunu bize Resulullah Efendimiz öğretmiştir. Çok net örnekleri var bunun İslam'da. Sebepler dünyasını ve bunun bu bağlamda yerine getirilmesi gerekenler ve gereklilikler farklı bir şey. Dua yapmak farklı bir şey. Bakınız, hicretten alalım meseleyi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hicret ederken ilk önce farklı bir yöne doğru gider gibi yapıp başka bir yöne gitmedi mi? Yaptı. Hatta ayak izlerini yok etmek adına sahabelerden görevlendirdi ve ayak izlerini yok etmek için de böyle oradan davarların, kuzuların, koyunların geçmesini sağlamadı mı? Şöyle yapamaz mıydı aleyhissalatü vesselam? Ya Rabbi beni salimen ganimen gideceğim Medine'ye ulaştır diyemez miydi? Bununla iktifa edemez miydi? Ederdi. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz gereklilikleri yerine getirdi ve bunu duasıyla zenginleştirdi. Biz bugün Kudüs'ün kurtulmasını istiyorsak bunun gerekliliği oraya ordu seferber etmektir. Sadece ya Rabbi Kudüs'ün işgalinden kardeşlerimizi arındır, kurtar. İşte Yahudilerden orayı arındır, temizle. Oturduğumuz yerden duayla olmadığını görüyoruz. Çünkü bu dua kültürüne aykırı. Allah'ın her şeye gücünün yetiyor olması bu farklı bir konu. Bunu tartışmıyoruz. Ama biz sünnetten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından bunu görüyoruz. Size ben bir örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Bedir'de, Uhud'da rivayetler çok. Diyor ki safları düzenledi. Kılıç kullananlar, ok kullananlar, mızrak, kalkan, süvariler hepsini diyor ayarladı. Kuyunun başında yer tutanlar, bütün stratejik hamlelerini ve yapılması gerekenleri yani gereklilikleri, sebepler dünyasında sorunlu olduğu bütün işleri yerine getirdi. Aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor Ebu Bekir. Sonra diyor birden çadırına gitti. Ben de diyor sonrasından çadırına girdim. Ellerini semaya kaldırmıştı. O kadar uzun dua etti ki, o kadar uzattı ki, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demek zorunda kaldım. Yekifike ya Resulallah. Ya Resulallah bir yeter. Bir indir artık ya. Tamam, bir duanın da bir sonu olur dedim diyor. Sebepler aleminde ve dünyasında gereklilikleri terk ederek bir dua anlayışı yoktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ya Rabbi kafirleri kahru perişan eyle. Amin. Onunla yetinmedi. Ordusunu donattı, düzenledi, stratejik bütün hamlelerini yaptı. Benim ifademle sebepler dünyasında gereklilikleri yerine getirdi. Sonra çadırına girdi başka bir rivayette. Bir avuç çakıl aldı, müşriklere döndü. Onların yönüne doğru fırlattı, dedi ki ya Rabbi onları yenilgiye uğrat. Allahu Ekber. Biz bugün orduları gönderdik de Mescid-i Aksa'yı necis postallardan kurtarsın diye sonra dua ettik. Böyle mi yaptık? Ya Rabbi ordu sefere çıkmış. Mescid-i Aksa'yı Yahudilerden temizleyecek olan ordumuzu muzaffer kıl diye dua mı ettik? Yok. Sebepler dünyasında gereklilikleri yerine getirmeden dua ediyoruz. Şüphesiz ki dua edeceğiz. Ama sebepler dünyası ihmal ve ihlal edilerek yapılan dua güdüktür. Eksiktir başka bir ifadeyle. Efendimizin sünnetine uygun bir dua değildir. İşte dua kültüründe çok önemli bir yer tutan mesele. Hatta Hazreti Ömer'le ilgili rivayet ona, odur bu meselenin kahramanı. Sokakta bir gün yürürken yaşlı bir kadın görüyor. Yaralı, hasta bir devesine oturmuş dua ediyor. Allah'ım işte devemi iyileştir, ya Rabbi şifa ver, bir an evvel işte devem sağlığına kavuşsun, o benim elim ayağım. Yarım saat dinlemiş Ömer. Yarım saat. Ama kadın hep dua ediyor tabii. Ya Rabbi benim deveme şifa ver. Aman ya Rabbi işte. Uzatmıyorum burada. Ondan sonra yarım saat sonra Hazreti Ömer yanına gitmiş. Demiş ki kadın, yarım saattir seni dinliyorum. Devenin iyileşmesi için Allah'a dua ettin. Demiş duanın yanına demiş. Bir de merhem süreydin demiş. Çok daha iyi olacaktı. Yani sebepler dünyasını terk etmeyi gerektirmez dua. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu sahabelerden birçoğundan böyle farklı farklı örneklerle zenginleştirebiliriz. Ama dua kültürü, sebepler alemi ve duanın kabulü için bütün şartları hazırlamış Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Bildiğiniz bir örnek, hiç kuşkum yok. Fazlasıyla dinlemişsinizdir, okumuşsunuzdur, vakıfsınızdır ama anlatmak istiyorum. Niye? Birçok yönünü bir arada toplayan bir özelliğe sahip bu rivayet. Tabi Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas'la olan bir kıssası bu tabi. Yer neresi? Uhud. Savaş başlıyor. Abdullah İbni Cahş Sa'd bin Ebi Vakkas'ı gözlemliyor. O da çok iyi biliyor Ayşe'ni. Sahabeler rıdvanullahi aleyhim ecmain hakikaten hepsi öyle. Cennete tamah etmiş mübarek insanlar. Cennete nasıl giderim? Derdi o. Ve ne yapacağını da çok iyi biliyor. Neyi nereden tutacağını, neye nereden yaklaşacağını. Niye Sa'd bin Ebi Vakkas? Sahabe mi yok? Ebu Bekir var. Başka? Ömer var. Osman var. Ali var. Ebu Ubeyde ibn Cerrah var. Kim var başka? Talha bin Ubeydullah var. Var, var. Çok yani. Ama niye Sa'd bin Ebi Vakkas? Az önce anlattım. Abdullah ibn Cahş radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den istediği şeyi biliyor. Neydi o? Söylemiştim. Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimiz'e demişti ki ya Resulallah Allah'a dua et. Benim için dua et. De ki ya Rabbi Sa'd bin Ebi Vakkas sana dua ettiğinde onun duasını sakın geri çevirme. Biliyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas bonuslu. Yani onun duası geri çevrilmeyecek. İstediğin şeyin elde edebilmesi için Sa'd bin Ebi Vakkas bir fırsat. Diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas'tan anlatıyorum. Yani Tabarani'de geçiyor, Hakim'de geçiyor, İsabe'de geçiyor. Meşhur bir rivayet ha. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın diliyle anlatayım. Diyor ki beni Abdullah bin Cahş kenara çekti. Diyoruz savaş meydanındayız. Çekti kenara. Dedi ki Sa'd. Şimdi sen de bir dua edeceksin, ben de bir dua edeceğim. Senin duana ben amin diyeceğim, benim duama da sen amin diyeceksin. Anlaştık mı? Tamam diyor anlaştık. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki ben dua etmeye başladım. Ellerimi kaldırdım ve dedim ki ya Rabbi birazdan meydan kızışacak. Benim karşıma öyle cengaver bir düşman çıkar ki beni zorlasın, beni yaralasın, beni böyle hakikaten zor durumda bıraksın ama en sonunda ben onu yeneyim. Ve bu savaştan Allah'ın inayetiyle gazi olarak döneyim. Abdullah ibn-i Cahş diyor ki amin ya Rabbi. Sonra diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas Abdullah duasına başladı. İlk diyor başlarken benimki gibi başladı. Abdullah'ın duası şöyle kıymetli kardeşlerim. Diyor ki ya Rabbi tıpkı Sa'd'da olduğu gibi bana da diyor azılı bir düşman gönder. Güçlü olsun. Beni zorlasın, zorlasın, zorlasın. Ama diyor sonum saat gibi olmasın. Beni yere sersin ya Rabbi. Ben senin uğrunda şehit olayım ya Rabbi. Bununla da yetinmesin ya Rabbi. Benim kulağımı kessin. Burnumu kessin. Dudaklarımı kessin. Vücudumu lime lime doğrasın. Ve ben senin huzuruna geleyim ve sen de bana sorasın ya Rabbi. Abdullah kulakların nerede? Burnun nerede? Dudaklarını nerede bıraktın Abdullah? Ben de diyeyim ki ya Rabbi ben onunla dünya hayatında çok günah işledim. Onları senin huzuruna öyle getiremezdim. Onları senin uğrunda toza toprağa beledim ya Rabbi. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki vallahi amin diyemedim. Diyor ki dürttü. Hani anlaşmıştık. Ben amin dedim. Sen de amin diyeceksin. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki amin dedim. Sonra diyor ayrıldık. Ben ne istediysem de Allah'tan Allah bana nasip etti. Azılı bir düşman çıkardı. Savaştık, savaştık. Ben yendim. Ve gazi oldum. Ama diyor gözlerim Uhud meydanında Abdullah'ı aradı. Vallahi diyor Abdullah'ı orada bir yerde gördüm ki nasıl dua ettiyse Allah onu ona nasip etmişti. Düşmanı onun burnunu kulaklarını kesmişti. Ve dedim ki ya Rabbi Allah bana istediğimi verdi. Abdullah'a da istediğini verdi. Dua yapacaksak böyle yapacağız. Hem sebepler dünyasında gereklilikleri yerine getireceğiz. Hem de nasıl ve kimden nasıl isteyeceğimizi de bileceğiz. Allah Azza ve Celle bizi fiilsiz sözlerimizi desteksiz dualardan bir anlamda uzak tutsun. Sözlerimizi fiillerimizle ve amellerimizle doğrulamayı nasip etsin. Hakkıyla dua eden, hakkıyla dua eden, duasına da bu anlamda Rabbinden karşılık bulan o bahtiyarlardan bizlere eylesin. Rabbim dünya gözüyle İslam'ın yeryüzüne Raşidi hilafetin eliyle ikame edildiği o günlere bizleri kavuştursun. Sadece dua eden ve bekleyenlerden değil, hakikaten duasını amelleriyle zenginleştiren ve destekleyen o bahtiyarlardan olmayı bize nasip ve müesser kılsın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.